והעץ עם רדת היום לאור השקיעה הדואך. הלכתי אלייך ועת ארוכה הקשבתי לכל זמרתך. קטן הוא ודל הוא חדרי ואני בו שרוי ערירי. קטן הוא ודל הוא חדרי ואני בו שרוי ערירי. וחי בי הזכר הזה הנוהר, השקט הזה והטוב, ומתק העצר אשר זמרתך ידעה על הנפש לנסוך. קטן הוא ודל הוא חדרי ואני בו שרוי ערירי. קטן הוא ודל הוא חדרי ואני בו שרוי ערירי. ויש כי נדמה לי מרדת היום בשלוט ביטוגת דמדומים, עדיין כקדר קולטת אוזני הלחן ההוא התמים. קטן הוא ודל הוא חדרי ואני בו שרוי ערירי. קטן הוא ודל הוא חדרי ואני בו שרוי ערירי. ערירי, ערירי.